bin yıllık bir hasta inler şurada. Ne doktor bulunur, ne çıvan biter. Dört mevsim boş geçer o güzel kırda, o güzel kırda. Ne fidan dikilir, ne orman biter. Ne orman ekilir, ne fidan biter. Marangoz çalışır, kapısı yoktur, kapısı yoktur. Berberin sakalı hayda hayda hayda herkesten çoktur. Doyuran aç gezer, soyanlar toktur. Ne adalet bakar, ne vicdan biter, ne vicdan biter. Ne yapsın kasaplar hile etmese, çoluk çocuk acdır kemik katmasa. Müşteri bakkaldan kazık yutmasa, ne kavgadan geçer, ne cüzdan biter, ne cüzdan biter. İnsan jandarma polisi olmaz, polisi olmaz. İnsan suç işleyip günahta kalmaz. İnsanlık insana hiç günah bulmaz. Ne suçlu tükenir, ne hayvan biter, ne hayvan biter. Vicdan adaleti kurulmadıkça, kurulmadıkça, kurulmadıkça, haksız hak yolunda görülmedikçe, görülmedikçe. Mebus köylü gibi yorulmadıkça, yorulmadıkça. Ne eşkıya biter, ne çoban biter. Size derim, size duyun insanlar, duyun insanlar. İnsanı asıp da zevk eden canlar. Dört yanımdan hücum etti hayvanlar, etti hayvanlar. Ne mahzuni korkar, ne destan biter, ne destan biter. Bize hücum etti Ebu Süfyanlar, Ebu Mervanlar. Ne mahzuni korkar, korkar, ne destan biter, korkar.